بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في وقت صلاة العصر کتاب الصلاة شروع پاغی کی بیا ذکر د مواقیت الصلاة اوشو اجمالا بیا تفصیلا مصنف رحمت اللہ علیہ د هر یو وقت د پارا انعقاد د تراجم کولو نو د صلاة الظهر د وقت د پارا انعقاد د ترجمة الباب شو اس پدیزے کی د صلاة العصر د وقت د پارے انعقاد د دې ترجمه وکړو چې دا باب د په وخت د صلاة العصر کې چې د مازیګر کم وخت دی د مازیګر د اول وخت دا اختلاف مبنی دی د ماسپخین په اخر وخت باندې د جماهیر او اهل علم په نیز باندې د ماسپخین اخیرنه وقت داو چې د هر یو شی سورې داغي مثل وګرځي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ظاهر الروایه کې داوي چې د هر یو شی سورې داغي دوګنو وګرځي د هر یو شی سورې مثلین شي نو دا د ماسپخین اخیرنه وقت دی نو د مازیګر د اول وقت دا اختلاف هم په دغه باندې مبني دی چې د هر یو شی سورې داغي مثلین شي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه د مازیګر وخت شروع کیږي او د اکثر علما او جماهیر په نسبانه د مازیګر وخت کله شروع کیږي چې کله سورې د هر یو شی داغي برابر او مثل شي او بیا د مازیګر اخیرنه وخت په دې کې اختلاف دی د جمهور په نسبانه آخر وقت د مازیګر دا د کله چنور ډوب شي ځکه حدیث براشي په دی باب کې من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها او د امام شافعي رحمت الله علیه ند وقول منقول دی یو قول دا دی چې د هر یو شی سورې مثلین شي نو غوې د مازیګر وقت ختم شو خو وقت د ماخام لا نه داخل تر دې چنور ډوب شوی نی او یو قول یو روایت د امام شافعي رحمت الله علیه نه داده چې د هر یو شی سورې مثلین شي نو د مازیګر هغه مستحب او مختار او افضل وقت ختم شو او کوم چې وقت الاضطرار دی اصل وقت دی نو غتر غروب الشمس پورې باقی دی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية أنس رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بد مازیګر مسکولو والشمس بيضاء مرتفعة حية نور بتک سپینو پورته بولاړو حیه د حیات دو معنی مخکې ذکر شوی وی یو معنا د حیات داوه چې د دې غرمواله به باقی او پاغي کې به انکسار نور راغله او دویم معنا دا ده چې د دې پرنګ کې به ستغیر نور راغله زیړواله به نو تک سپین به و ويذهب الذاهب الى العوالي والشمس مرتفعه او طلبت لون کې د مديني اغبور ته طرف لا او حال دا د چنور بلا بر ولاړو مراد د عوالی نه د مديني منورې اغبره طرف د کم چې د نجد په جانب باندې دی او دا مشرقي جنوب طرف لرازي او کم چې د تهامي په طرف باندې دی نو دی له اسفل المدینه وای دی له سافلم وای او اسفل المدینه مورلوی کم چې شمالي مغرب جانب لده. او مخکې ذکر شول چې نجد مکان مرتفع لوي، نو د نجد په جانب باندې چې کم طرف ده د مدینه نه دغه لعوالی وي. په دې حدیث کې دا دلیل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر مز په تلوار سره کولو په اول وخت کې به کولو، ځکه حدیث کې دا ذکر شول چې نور بلا پورته ولاړو، نو دا دلیل ده په دې چې مز به په اول وخت کې کولو او استعجالاً به کولو. او نور به دومره پورته ولاړو چې صحابه کرامو کې یو تن به د نبی صلی الله علیه وسلم سره مز وکړو، دا غی نه پس بخپل کور عوالی لتلو، بیا بم لانور ډوب شوه. نو د رستو اثر کې به ذکر شي چې عوالی د مدینه منوره نه دری یا سلور میل لري، بعض روایاتو کې تر شپږو میلو پورې ذکر راغلی دی. او مخکې روایت د عروه ابن زبیر ذکر شو چې یو تن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مز وکړو، بیا به ذو الحلیفې لتلو چې څوارلس کیلومتره د مسجد نبوي نه جوړیږي، او نور بلا ډوب شوی. نو دلیل د پدې چې د مازیګر مز به وختي کولو. رجال د دې اسناد ټول ثقات دی، ذکر مخکې تیر شوی. اسناد د حدیث صحیح دی او دا روایت د متفق علیه دی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال امام زهري وي والعوالي على ميلين او ثلاثه، دا عوالي د مدینه منوره نه دو میلا یا درې میل لري دي. قال واحسبه قال او اربعه. قال دا معمر وي چې کوم شاګرد د امام زهري، واحسبه زګومان کوم په امام زهري باندې، قال او اربعه چې اغه داسې ویل دي چې دا عوالي د مدینه منوره نه دو میلا یا درې میلا یا سلور میلا لري دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د امام زهري رحمت الله علیه نه مختلف روایات را نقل کړي دي چې دا عوالي د مدینه منوره نه سمره لري دي. بعض روایاتو کې دو میلا، بعض کې درې، بعض کې سلور، تر شپږو میلو پورې ذکر راغلی. بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې روایاتو په منځ کې تطبیق او جمع داسې کوي چې د عوالی چې کوم مدینه منوره له نږدې طرفو نو هغه په دو میله فاصله کې او کوم چې داغه اخیرنه او لری طرفو د عوالی یو سر چې کوم مدینه له نږدې نو دا دو میله او کوم چې اخیرنه سر نو دا په شپږو میلو کې واقع کېدو، کچرته وي دا روایت محفوظ شي. او مخکې مونږ ذکر کل چې د نجد طرف لکم کلی دی د مدینه منوره نه نو هغه له عوالی وي، ځکه دا پورته طرف نه، دا د مدینه منوره نه په مشرقي جنوب کې واقع کیږي. او کم کلی او علاقه چې د مدینه منوره نه په جهت شمالي غربي باندې واقع کیږي نو هغه له سافلم وي او اسفل المدینه مورلوي. اثر د اسناد صحیح دی او دا مقطوع دی په امام زهري رحمت الله علیه باندې. حسن ابن علي ابن محمد الحلواني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، معمر ابن راشد الازدي البصري، محمد ابن شهاب الزهري، دا رجال طول ثقات دي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة انه قال حياتها ان تجد حرها. خیثمه ابن عبد الرحمن وی چې د مخکې حدیث کې ذکر شول چې والشمس بيضاء مرتفعه حيه، نور به تک سپینو پورته به ژوندې به. نو د حیات معنا څه شی ده؟ د خیثمه ابن عبد الرحمن د حیات معنا کوي وی حياتها ان تجد حرها، د نور د حیات نه مراد دا دی چې داغي حرارت او ګرمۍ لا موجوده په ګرمۍ کې انکسار نی راغله کمواله پکې نی راغله. یوسف ابن موسی دا صدوق دی، جرير ابن عبد الحميد الضبي، منصور ابن المعتمر الكوفي او خيثمه ابن عبد الرحمن دا ثقات دي. نو دا اثر د خيثمه دام سيد او مقطوع د پد باندې. تاسو په مصطلح الحديث اصول الحديث کې ویلي چې اقوال د تابعين چې کله راشي نو اغيله مقطوعات وي، او د صحابي قول چې نو اغيله موقوف وي. نو دې ځکه دا قول له تابعی راغله ده نو دې له مقطوع وای. د حیات نه مراد دا ده ان تجد حرها، دا چې د نورغه ګرمایش لا موجود وی، حرارت لا باقی وی. قال حدثنا القعنبي قال قرات على مالك ابن انس. عبد الله ابن مسلمة القعنبي وی چې ما په خپل استاد امام مالک ابن انس باندې حدیث لسته و چې غمال دا نقل کولو عن ابن شهاب. قال عروه، عروه ابن زبير وي ولقد حدثتني عائشه، مال عائشه رضي الله عنها حديث بيان کړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بده مازيګر موز کولو، والشمس في حجرتها قبل ان تظهر، او حال دا د چنور بلا داغي د کور پاغه سهن او حجره کې موجودو، قبل ان تظهر مخکې د دینه چې دانور پورته شي. ظهور په معنا د صعود او د علو سره. قران کریم کې مرازی و معارج علیها یظهرون، د دې لپاره باندې پاوی و چې پاغي باندې بدی ورخته. نو ظهور هغه ځکه په معنا د صعود او پورته والی سره راغله. د دې حدیث نم جمهور استدلال کړه چې د مازیګر موز وختي پکار دی په اول وخت کې، ځکه د عائشه رضی الله عنها د کور لند لند دیوالونه او داغي وړو کې غونټه سهن، او دا فرمایي چې نور به لازمو په کور کې موجود وو، زماده حجره او د کور نه بل انور پورته شوی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازیګر موز کو. او امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث کې دا مسله نشته او دا دلالت پکې نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغنی د مازیګر موز وختي کولو، ځکه دا احتمال نه چې د عائشه رضی الله عنها دا حجره او کور د دې دیوالونو لندو او سهنی وړو کې نو د دینه بدوم رزر نور نه پورته کیدو. کله چې بنور ډوبېدو او غروب لنږدې شو نو په دغه وخت کې به د نور هغه اثرات د دې د کور نه پورته شول، ورنه دا غیر رڼا به د دې په کور کې باقی و. نو امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې دا حدیث په تعجیل د عصر باندې دلالت نه کوي بلکې په تاخیر باندې دلالت کوي. رجال د دې اسناد ټول ثقات دی، ذکر مخکې تیر شوه. سند د حدیث صحیح دی، روایت د متفق علیه دی. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابيه عن جده علي بن شيبان انه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. دا علی ابن شیبان رضی اللہ عنہ وی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینه منوره لراغلی وو. فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقیه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازیګر د موز رستو کولو تر کومې پورې چې بنور سپینو او صفا بو، یعنی داغي په رنگ کې بس تغییر او تبدیل نو راغله. تاخیر د مازیګر به کولو خودم رحد لبین رسول چنور د زیړ شي او پاغي کې د تبدیلی راشي، ځکه نور کې چې کله زیړواله راغې نو بیا هغه اختیاری او مستحب وقت ختم شو، هغه اضطراری او د ضرورت وقت شروع شو، او تر کومه پورې چنور تک سپین صفا ولاړ وي نو دا هغه اختیاری او افضل وقت ده. د دې حدیث نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال کړ په تاخیر د عصر سره، چې د مازیګر مز نا وخت په کار دی، لکه مخکې د ماسپخین د مز په اوقاتو کې تفصیل تیر شو چې هغه قائل د دې دی چې بعد المثلین په کار دی، چې سوره د هر یو شی د هغه دوګنه شي. خو سند د دې حدیث ضعیف دی، دوه مجهول راویان په کې راغلي. محمد ابن عبد الرحمن العنبري دا ثقه دی، ابراهيم ابن ابي الوزير دا صدوق دی، محمد ابن يزيد اليمامي او يزيد ابن عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان دا دواړه مجهول دي، او دی يزيد عبد الرحمن دا پلار عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان دا ثقه دی، او نیکي چې علي ابن شيبان دا صحابي دی. اسناد د دې حدیث د محمد ابن یزید الیمامی او د یزید ابن عبد الرحمن د جهالت د وجنه ضعیف دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی يوم الخندق د خندق پر زبانه د غزوه الاحزاب او د غزوه الخندق پر زبان دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی حبسونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. دی مشرکانو موږ دغه درمیانه مز نه بنکو چې هغه مز د مازیګر دی، الله دې د دې کورونه او قبرونه د اور نه ډکی، چې کم ژوند دي نو دغه کورونه او چې کم رشوي دغه قبرونه. د دې تفصیل برسو ان شاء الله راشي چې د غزوه الخندق غزوه الاحزاب د ذی القعده په میاشت کې شوه او په 15م کال د هجرت باندې. چې د مدینه منورې نګیر شاپیر رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق کنسته او ځکه مشرکان په قوت او زور کې وو، هغه بیا محاصره کړې و، دا سلیری شرز محاصره و. په دې غزا او جهاد کې شپږ مسلمانان شهیدان شوي وو او د مشرکانو درې کسان وجل شوي او هلاک شوي وو. بیا الله رب العالمین پای باندې سلی او طوفان راوستو او نا مراد د مدینه منورې نه واپس د لخکر لاړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې خندق کنستو کې مصروف و، نو د مازیګر مز دا غینه فوت شو، د مازیګر مز قضا شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له خیرې وکي چې الله دې کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي. اغه درمیانه موز چې قران کریم کې راغلی حافظ علی الصلوات والصلاه الوسطى، تاسو پابندی او محافظت کوي په ټولو منځونو باندې، خاص کر په اغه درمیانه موز باندې چې مراد د دین د مازیګر موز دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د مازیګر او د اغه درمیانه موز نمون بنکو. د دې درمیانه موز نو مراد څه شی دی؟ نو د اهل علم په دې کې نلس اقوال دي تقریبا. د دلایل په اعتبار سره راجح قول دا دی چې دا قول د جمهورم نه چې دینه د مازیګر مز مراد دی، لکه د حدیث کې صراحتن راغل چې مونږه دا درمیانه مز چې دا د مازیګر مز دی غینه بند کو. او دا مز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قضا او صلات الخوف نو کړه د دی وجنا چې دغه وخت کې لا د صلات الخوف حکم نو نازل شوه، د دین رستو بیا د صلات الخوف هغه حکم نازل شو. اوس په مسلمانانو باندې کدا سي واقعیا ورلپی شي، نو تاخير د موز ورلنه په کار صلات الخوف بکی، موز به د خپل وخت نه رستو کینه قضا کوي بینه. د دې باب ظاهرا د ترجمه الباب سره، د دې حدیث ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نشته، ځکه باب دا دی چې باب فی وقت صلاه العصر، او په دې حدیث کې دا راغلی چې د مازیګر د مزنې مون بن کو الله دې دې کورونه او قبرونه د اور نه ډکې. نو ظاهرا مناسبت نخکاری خو په نفس الامر او واقع کې مناسبت موجود ده، ځکه چې دا حبس داسې راځي چې انسان دا حبس داسې راځي چې د انسان نه د غموس فوت شي او فوت کېدل قضا کېدل د موس په وخت باندې راځي چې د خپل وخت نرستو شي. نو موس چې د خپل وخت نرستو شو نو دا قضا او فوت شو، نو د ترجمه تل باب سره په دې اعتبار سره مناسبت شته چې باب کې دی بابن فی وقت صلاة العصر، او حدیث کې دا راغلی چې دا د خپل وخت نه د دې عذر په بنا باندې رستو شوی و. رجال د دې اسناد ثقات نی عثمان ابن ابي شیبه، یحیى ابن زکریا ابن ابي زائده، یزید ابن هارون، هشام ابن حسان، محمد ابن سیرین، عبیده ابن عمر السلمانی، دا ټول ثقات دي. سند حدیث سیده امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا. دا أبو يونس ويش دا عائشة رضي الله عنها غلامه ويمال عائشة رضي الله عنها حكم كدو چزور ليو مصحف أو قرآن كريم لكم. وقالت أو دير لفرمائلي إذا بلغت هذه الآية کله چې ته دې آیات لرورسی فآذنی نو بیا مال خبر راکا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى، همیشه والی کوئی پابندی کوئی تاسو پاغ منزونو بانده او خاص کر پا درمیانموز. فلما بلغتها هر کله چې ویزه دې آیات لرورسی دم آذنتها نو ما عائشی رضی اللہ عنها لخبر ورکو. فأملت علی نو اغیب ما باندې املاوی چې داسې ولیکا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، پابندی کوي په منځونو باندې خاص کر په غمز درمیانه او مز د مازیګر، او ادریږي الله له تابعدار یا د قنوت معنا د سکوت، ادریږي الله له چپ او په قلاره یا د قنوت معنا د اطاعت نو مطیعین الله لو دریږي. ثم قالت عائشه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بیا عائشه رضی الله عنها فرمایل چې ما دا لفظ د صلات العصر د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدل دي. مخکې حدیث کې ذکر شول چې د صلات الوسطان مراد صلات العصر دي، او د دې روایت نه ظاهرا معلومیږي چې دا صلات الاستاد صلات العصر نه علاوه بل مزده، ذکر صلات العصر عطف کړل په صلات الوسطى باندې، او عطف تقاضا د مغایرت کوي چې دا صلات العصر د صلات الوسطى نه علاوه بل شی نه. نو کدا عطف محمول شي په عطف تفسیری باندې نو بیا خود مخکې حدیث سره ستزاد او تعارض نشته چې د صلات الوسطى مراد څه شي د صلات العصر. یادا عطف بیان د ما سبقه د پاره صلات العصر کې بیان کوي د صلات الوسطى، نو دواړه حدیث موافق دي او تعارض پکې نشته. او په حدیث کې دا احتمال لري چې عائشه رضی الله عنها دا لفظ د صلاة العصر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدل و، نو دې دا ګمان کړو چې دا د قران کریم صدا او بیا منسوخ شوی، او دا احتمال هم شته چې دې له نسخ دا علم نو یا د دې دا اعتقاد چې دا د هغه قبیلې نه دی چې حکم منسوخ وي او داغي اغه رسم او الفاظ باقی پاتې وي. او دا احتمال هم لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی دا لفظ د صلات العصر اوریدلو اغه د تاکید او د فضیلت د پاره دا ذکر کړو چې صلات الوسطانه مراد صلات العصر ده. نو عائشه رضی الله عنها په دا ګمان کو چې دا د مصحف او د قران کریم عیسی ده. نو ځکه خپل مولا ابو یونس لوی چې دا تمال په قران کریم او مصحف کې دا لفظ لیکا ورنه دا قراءت شاذ ده او د قراءات متواترونه نه ده چې دا لفظ دی په مصحف او قران کریم کې ثابت شي. دا د غیر پاره یو قسمه تفسیر او شرح ده خو د قران کریم یې سن ده. د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت ده سده چې حدیث کې راغلی چې په موز باندې محافظت کوي نو محافظت دا ده چې هغه په خپل وخت کې ادا شي. عبد الله ابن مسلمة القعنبي مالك ابن انس زيد ابن اسلم قعقاع ابن حكيم ابو يونس جداد عائشه رضي الله عنها مولاه دا رجال طول ثقات لي اسناد ده حديث سيده امام مسلم رحمه الله عليه بخبل صحيح كمرا نقل كره دارنگ امام ترمذي ونسائي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. زيد بن ثابت رضي الله عنه چ رسول الله صلی الله علیه و سلم بد ماسپخین مز په غرمه کې کولو چې کله به زوال شو. ولم يكن يصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم منها او نو چې مز به کولو داسې مز چې هغه ډیر ګران او سخت او په صحابه کرام او مرګرو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ماسپخین دی مزنه. د دې وجنه صحابه کرام او نبی صلی الله علیه و سلم له ګرمۍ شکایت کړو او د ګرمۍ د وجنه باغی په خپل کپړو او جامو باندې سجدي لګولې چې تندې به پزما ک باندې نشو لګولې. مخکې روایت د جابر رضی الله عنه ذکر شو چې هغه په لاس کې ګټي را واغستل چې لګیخ شي بیا به پاغي باندې سجده لګوله. نو دا ګران موضوع په صحابه کرام باندې فنزلت نددي بفضيلت كده آيات را نازل شو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فابندي كوي بمنزونو خاص کر بمز درميانا باندي. وقال بدي قال كي دو احتمال دي چه قائل دي سوك ده زيد بن ثابت رضي الله عنه كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجح او ثواب قول داد چې د دې قائل د صحابي د زید ابن ثابت رضی الله عنه. زید رضی الله عنه ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين د دې ماسپخین نمخ کی دو منځونه دي او د دې نرستو دو منځونه دي. د دې نمخ کی دو منځونه دي یو صلات نهاریه ده او بل صلات لیلیه. مخ کی تن صلات نهاریه د سار مز ده او صلات لیلیه د ماسخوتنغه او د دین رستو دو منځونه دي یو صلات نهاریه او بل لیلیه. نهاریه چې دین وغه عصر دی او لیلیه مغرب دی. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د صلات الوسطانه مراد صلات الظهر دی د ماسپخین مز. او مخکې حدیث د علی رضی الله عنه ذکر شو چې د صلات الوسطانه مراد صلات العصر ده. نو ظاهر خبره دا ده چې دا د زید ابن ثابت رضی الله عنه اجتهاد و چې هغه دا ګمان کړو چې دا آیات د ماسپخین بارکه نازل ده. نو د دې تعارض د حدیث د علی رضی الله عنه سره نشته چې په هغه کې دا راغلی چې د صلاة الوسطانه مراد صلاة العصر ده. دا اجتهاد د صحابي شو او غو مرفوع حدیثو، نو د دواړو په منځ کې څه تعارض نشته. رجال د اسناد محمد ابن المثنى چې د ملقب په زمين باندې، محمد ابن جعفر د لقب غندر، شعبة ابن الحجاج العتكي البصري، عمرو ابن ابي حكيم الواسطي چې د کنیه و ابو سعيد، دارنګي ابو سهل او د مشهور په ابن الكردي سره. زبرقان ابن عمر الضمري، عروه ابن زبير، دا ټول ثقات دي اسناد د حدیث صحیح دي. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما ابو هريره رضي الله عنه روایت نقل کی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك، چا چې راګیر کو یو رکعت د مازیګر نه د دین مخکې چنور لا ډوب شوی نه دی، فقد ادرك، نو ددا موز راګیر کو. ومن ادرك من الفجر ركعه، او چا چې راګیر کو وی مونته د سار نه یو رکعت، قبل ان تطلع الشمس مخکې د دین چنور روخیږي، فقد ادرك، نو ددا سار د موز راګیر کو. د ادراک معنا د الاصول ال شی، چې انسان یو شی له ورور سی. نو ظاهری معنا خود حدیث دا جوړیږي چې د دې په دی باندې اکتفا وکي، چې یو رکعت د سار راګیر کو، بس دغه یو رکعت ور لسار د پاره کافی دی. دارنګ د مازیګر د غروب الشمس نمخ کی مخ کی یو رکعت را لاندې کو، نو دغه یو رکعت ور لکافی دی، باقی درې دی نه کوي. ظاهرا معنا ذهن لدا راځي چې د ادراک معنا د الاصول ال شی، خود حدیث نه مراد دا نه دی په اجماع د مسلمانانو په اجماع د اهل علم سره. معنا د حدیث دا د حدیث په دی باندې محمول نه، چې چا د مازیګر د نور ډوبېدو نه مخکې یو رکات وقت را لاندې کو، د یو رکات عمرټه مور لملاو شو. دارنګ سار د نور را خاتون مخکې د یو رکات عمرټه مور لملاو شو، د موز نه د کړي، نو دا وقت راګیر کو. د سار غسر د یو رکات بلو کې، نو دو رکات موز به د پوره شي، او د مازیګر غسر د درې رکات نورو کې، نو د مازیګر موز به پوره شي. دا قول د جمهور اهل علمو. لکه د حدیث په بعضی الفاظو کې داسې راغلی، من صلى ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر، چا چې د مازیګر یو رکات کو مخکې د دینه چنور لا ډوب نه دی، نو د دې باقی درې رکات مو کی اگر چنور ډوب شوه دی، نو دنه د مازیګر د موس فوت شوه نه دی، قضا نه دی. دغه شانتی د سار په موس کې ویلی چې یو رکات وکو بیا پنور رو خطو، نو ور سره دی بل رکاتو کی د سار موس د دنه فوت شوه او قضا شوه نه دی. امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې دا حدیث خاص نه د هغه ماشوم پورې چې د محتلم شي او بالغ شي، یا حائزه زنانه پاک شي، یا کافر سره اسلام وروړي، او د مازیګر د یو رکعت مر وخت پاتې دي، یا د سار د یو رکعت مر وخت پاتې دي، نو دا مسبد باندې لازم شو. نو امام طحاوی رحمت الله علیه دا ادراک د دې پورې خاص کړي، خدا حدیث ظاهرا پاغه باندې رد دي چې دغه خلکو پورې دا خاص کول بلا دلیل نه، بلکې حدیث عام دی. من صلى ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر، د حدیث الباب نه استدلال کړه د جمهور اهل علمو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد او اصحاب الحدیث، چې چا د سار یو رکات را لاندې کو دومره وقت د سار پاتې دی چې د یو رکات صرف کول شي، نو د سار د مز در لاندې کو د نور پر خطو باندې د مز باطلیږي نه، لکه څنګه چې چا د مازیګر یو رکات را لاندې کو دومره وقت دی چې صرف یو رکات کول شي، یو رکات وکو بیا نور په د باندې پریوتو غروب الشمس شو، نو د مازیګر مز در لاندې کو په غروب الشمس باندې د مز باطلیږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د مازیګر د مز صحیح کیږي چې یو رکات وقت ورل ملاو شو، خود سار مز دای نه صحیح کیږي بلکې دا باطل دی چې یو رکات را لاندې کو بیا په د باندې نور روختو. او هغه استدلال کوي د هغه حدیثونو چې پاغي کې نه راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي چې کله نور راخیږي یا نور ډوبېږي یا نور بالکل د اسمان په منځ باندې په دې اوقاتو کې به مونځ نه کوي. جمهور اهل علم جواب دا ورکوي چې احادیث د نهي عام دي، ذوات الاسباب او غیر ذوات الاسباب ټول له شامل دي، چې کله نور راخیږي نور د اسمان په منځ وي نور ډوبېږي نو په دغه اوقاتو کې به تاسو مونځ نه کوي. او کوم چې حدیث الباب حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی نو دا خاص دی د صلات العصر او صلات الفجر باره کې، کوم چې وقتی مونځونه وي دغه وقتی مونځ پکې کول شي. نو احادیث د نهي عام دي او دا حدیث خاص دی د هغه مونځ پورې چې کوم د سار یا مازیګر وقتی مونځي په دغه غرض د تانه پاغي کې تاخير راغلی. علماء احناف تفریق او فرق کوي د صلات الفجر او صلات العصر په منځ کې، نو هغه وی چې په مازیګر کې دا مس صحیح دی خو د سار دا صحیح نه دی. او وجه دا ذکر کوي په شرح الوقایه کې صدر الشریعه وی چې د وقت په دې کم جز کې مز ادا کول شي نو دا د وجوب الصلات د پاره سبب دی. د وقت په دې کم جز کې چې دا مز ادا کول شي دا د وجوب الصلات د پاره سبب دی. او د مازیګر د اخیرنې وقت چې دی دا وقت ناقص دی، چې دومره ټایم تاله میلاو شو چې صرف یو رکات کول شي نو دا وقت ناقص دی، ځکه په دې اوقاتو کې چې کم د نور عبادت کوونکي دی غي د دې عبادت کوي نو دا مز په دې مکلف باندې ناقص واجب شو، ځکه وقت ناقص دی نو مزم په ناقص واجب شو. نو کله چې دی دا مز ادا کوي نو داسې به ادا کوي لکه څنګه په واجب شوی، ادا په د باندې ناقص راغلی دا وجوب په د باندې ناقص راغلی نو ادابم دی ناقص کوي. نو کچرته دی په مز ولاړ د یو رکات وګو او نور ډوب شو نو د غروب و شمس د وجه نه د ده په دې مز کې فساد او بطلان نه راځي، بلکې دی بخپل مز پوره کوي، ځکه وجوب په د باندې ناقص راغلی نو ادام د په ناقصه طریقه باندې وکړه چې یو رکات قبل غروب الشمس کو او باقی مز بعد غروب الشمس کو. او د سار د پاره دا ټول وقت چې دا وقت کامل نه، ځکه د دینور تراغي پوری عباد الشمس عبادت نه کوي تر سوچ دا راختل نه، نو تر کومي پوری چې نور نه دی راختل دا د سار د مز د پاره وقت کامل نه، نو په مکلف باندې دا مز کامل واجب شوه دی. کله چې د مز شروع کو یو رکات وکو نور لا نه دی راختل نو دا مز په د باندې کامل واجب شو. کله چې نور روختو نو په طلوع الشمس سره د پدې مس کې فساد راغې، مز په د باندې واجب شوه کامل دینو ادا کوي به کامل، نو چون کې د کامل ادا نه کو پاره کې نقص او فساد راغې د طلوع الشمس نو وجینا، نو ادا د په هغه کیفیت باندې ونه کسنګ چې په د باندې واجب شوه. بیا صدر الشریعه رحمت الله علیه په شرح الوقایه کې وایي که په مونږ باندې وایدا اعتراض وکړي شي چې تاسو دا کم علت ذکر کړی نو دا هو قیاس دی په مقابله د نس کې. حدیث کې خدا فرق نه دی راغلی، بلکې حدیث کې خدا دی چې د سار مزوم کیږي او د مازیګر غم کیږي. بلا تفریق حدیث ذکر کړی دی، من ادرک رکعتا من العصر فقد ادرک العصر، ومن ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر. حدیث خو بلا تفریق ذکر کړی او تاسو پکې فرق کوئ. نو هغه ذکر کوي چې موږ وایو چې کله تعارض واقع شو په منځ د هغه حدیثو کې چې هغه کې نهي راغلي چې په اوقات ثلاثو کې به تاسو منځونه نه کوئ، دغه اوقات مکروه دي. نو د احادیث النهي او د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په منځ کې یو قسمه تعارض راغی. د نهي حدیث وایي چې موږ به نه کوي، او د حدیث وایي چې موږ به کوي. نو د تعارض په صورت کې وایي موږ رجوع قیاس لوکا. نو وایي قیاس موږ لدا وایي چې په مازیګر کې د موږ صحیح کیږي، ځکه ادا وجوب په د باندې ناقص راغله، نو ادایم که ناقص وو کی خیر ده، او پسار کې نه صحیح کیږي. قیاس دا وایي ځکه وجوب په د باندې کامل راغله، نو دی به ادا کوي کامل، ناقص نه ادا کیږي. دا وجه صاحب د شرح الوقایع ذکر کړي. خو په هغه ځای کې عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه په حاشیه کې په دې قیاس او په دې تقریر باندې رد کوي چې ان المصير الى القياس عند تعارض النصين انما هو اذا لم يمكن الجمع. چې کله د دوو نصوصو په منځ کې تعارض راشي نو قیاس لبا ال رجوع کې چې کله د احادیث په منځ کې جمع ممکن نوي، او په دې کې جمع ممکن د لکه مخکې مونږ ذکر کړل چې د سار او د مازیګر د وقتی منځونه د احادیث النهی د عموم نه خاص شوی دی، چې عام نوافل او منځونه په دې اوقاتو د نهی کې نه کوي، خود دې رزي مازیګر او د سار مز د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د وجنه خاص دی. علامه غنگوهی رحمت الله علیه په الکوکب الدری کې چې کله د صاحب د شرح الوقایع د خبره ذکر کی چې هغه کوم فرق ذکر کړي د فجر او د عصر په مابین کې، نو بیا وی هاذا ما قالوا، دا زمو علماء احناف ویلی دي، وانت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق المقال. بیا اغم دی طرف لا میلان کړي، ترجیح ور کړي د کم چې د جمهور قول لې چې څنګه په مازیګر کې د موس صحیح کیږي، نو دغه شانته پسار کې هم صحیح کیږي، او فرق مرق نه ذکر کړي، ترجیح دی لور کړي چې دا فرقونه ذکر کول دا د نس په مقابله کې قیاس نه. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وای چې حدیث د ابو هریر رضی الله عنه په دې کې دا تفریق نشته چې د سار او د مازیګر په منځ کې دی فرق وي، د مازیګر غ صحیح کیږي او د سار غ نه صحیح کیږي. وای ظاهر د دې حدیث دا موافق دی د مذهب د جمهور، او بیا وی ولم ار جوابا شافيا عن الحديث في احد من كتب الحنفيه بعده. تر اوسه پورې ما په کتابونو د علماء احناف کې داسې شافی کافی جواب نه دی مونته چې د دې حدیث ناغې څه جواب کوي. بیا شافعی رحمت الله علیه شروع شوه د دې حدیث جوابونه کوي، او دا حدیث په ست طریقه باندې رد کوي، او دا حدیث حمل کړل په مسبوق باندې چې یو انسان راغې د سار موس کې ودرې دو یو رکات ته نتلې د امام سره یو رکات را لاندې کو، یا مازیګر راغې د امام سره یو رکات را لاندې کو درې ته نتلې، نو ایدل د دې جمع ثواب ملاو شو. دا ادراک حمل کړ د په ادراک الجماعه باندې، په ادراک الوقت باندې نه. نو چا چې وي د امام سره یو رکات را لاندې کو نو دغه جماعت را لاندې کو. خو په دې تاویلونو باندې صراحت د حدیث رد کوي. حدیث کې صریحی الفاظ دا راغلي، من ادرک من العصر رقعه قبل ان تغرب الشمس. د امام خبره پکې نشته د نور د ډوبېدو نه مخکې د مازیګر یو رکعت را لاندې کو، او د سار یو رکات را لاندې کو قبل ان تطلع الشمس د نور راختون مخکی. نو حدیث په ادراک الجماعه باندې حمل کول دا محمل بعید دی. په دې کې شک نشته چې حق او ثواب مذهب د جمهور دی، د احادیث موافق دی. څنګه چې د مازیګر مو صحیح کیږي نو دغه شان د سار دام صحیح کیږي. رجال د اسناد حسن ابن ربيع البجلي دا ثقه دی، عبد الله ابن المبارک ثقه او امام دی، معمر ابن راشد الازدی البصری دام ثقه دی، عبد الله ابن طاووس ابن کیسان الیمانی دا ثقه دی، پلار طاووس ابن کیسان ثقه دی. رجال د اسناد ټول ثقات دی، سند د حدیث صحیح دی، روایت دی د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. په دې حدیث کې بیان دی دی چې د مازیګر او د سار اخیرنی وخت کم نه، نو د مازیګر هغه اضطراری وخت په دې حدیث کې ذکر شوی. اختیاری وخت خدا دی چې انسان د نور د ډوبېدو نه مخکې مخکې مز مکمل کی، خو که یو انسان نه په مز کې تاخیر راغی دی و د شوی دی یا بل څه عذر ورله، دومره وخت پاتې شو چې صرف یو رکات پکې کیږي، نو هغه اضطراری وخت در لاندې کو دا مز د دنه قضا نه دی، مز به دې پوره کوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر. علاء بن عبد الرحمن ويش من فانس رضي الله عنه باني ورد النشوي دماس بخين نبس، فقام يصلي العصر ندريد له أنس رضي الله عنه چه دمازيگر مزيكولو. فلما فرغ من صلاته هر کله چې د مزن فارغ شو، ذکرنا تعجيل الصلاه نو موږ ور لذکر کو د مز دا تلوار چې تا خو مز ډیر وختي وکو، او ذکرها یا غ په خپل باندې ذکر کو، یا ته نو موږ ته پوسو کو چې د مازیګر د مزل تا په تلوار باندې وکو وختي دی وکو، یا غ په خپل دا وجه ذکر کو چې ولې زه د مازیګر د مز وختي کوم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغوش ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دلي چه فرمائله تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين. دري پيري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائليو چه داد منافقان مزده يجلس احدهم كيني يوتن پدويكي انتظار کوي ناستی، حتا اذا اصفرت الشمس کله چې نور زیړ شي، فکانت بین قرن شیطان نشیدا په من دا غدوخ کرونه د شیطان کې، یا داسې الفاظ وي او علا قرن شیطان شیدا نور په غخ کرونه د شیطان باندې. قام نو دا منافق دریږي، فنقر اربع نسلور ټنګي ولګي، لا يذكر الله فيها الا قليلا نیا دی الله په دې کې مگر لغونته. نو دا د منافقان و غموز دی چې نور کې تغییر او تبدیل راشي، نور زیړ شي او دا غي نرستو بیا دی مسکی. او حدیث کې دا ذکر شول چې دا نور د شیطان د خکرونو په منځ کې شي، دا یا حمل په حقیقت باندې چې کله وې نور غورځيږي نو شیطان مغرب طرف له ودرېږي، دا خپل سر چې کوم ځای کې د خکرونه د خپل سر د انور له مخامخ کې دی، د پاره چې کوم د انور عبادت کوونکي چې غي انور له سجده کوي چې سجده شیطان لمرا شي. یا دا حمل په مجاز باندې د دې د خکرونو نه مراد دادی چې د خپل ماتحت باندې غلبه کړی دا، او دا غي نفسونو له دا خیسته کړی دا چې تاسو د موز د خپل مستحب وخت نرستو کوي، چې کله داغي هغه وخت تیر شي نور زیړ شي نو په دغه وخت کې کوي. نو یا حمل د په حقیقت یا په مجاز باندې. رجال د اسناد ثقات دي د علاء ابن عبد الرحمن نه علاوه د دبارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق ربما وهم، صدوق د کله کله بور لوهم او خطا په احادیثو کې راتلا. خود حدیث د پاره شواهد موجود دي، نو حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی او امام نسائی ذکر کړی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر أغكس جداغن قزاش مزدما زيگر فكأنما وتر أهله وماله يا فكأنما وتر أهله وماله د چانه چې موز د مازیګر فوت او قضا شي تبوي چې داغه اهل او مال تبا شو. دا اهله او ماله یا مرفود بنا بردي چې دا نائب فاعل د وتر د پاره چې دی له مفعول ما لم يسمى فاعله موي معنا دا د انتزع منه اهله او ماله تبوی چې د دنه اهل او مال راخ کې شو او دا هلاک شول او یا دا منسوب دی او تر اهله او ماله او دا مشهور او صحیح قول دی چې په دې کې اعراب داسي شي چې دا دواړه دی منسوب شي مفعول ثانی دی د او تر د پاره چې کله منسوب شي نو معنا به دا شي نقص هو اهله او ماله د کم کو غخپل اهل او مال نو دی بلا اهل او بلا مال پاتې شو. قال ابو داود وقال عبيد الله ابن عمر اترى واختلف على ايوب فيه وقال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اترى. مصنف رحمه الله عليه په دې سره اشاره کوي دی چې د دې حدیث مختلف الفاظ راغلي. د عبید الله ابن عمر العمری الفاظ دادی چې هغه دا لفظ په حمزه سره ذکر کړی او تیرا او مخکې روایت کې ذکر شو په وتیرا سره د امام نافع الفاظ وی اختلاف کړه شوی په اسناد د دې حدیث کې په ایوب باندې. نو امام زهری چې تنه راکل کوي امام زهری وی د خپل استاد سالم نه او سالم د خپل پلار عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کوي مرفوعا چې اغه لفظ دو تیر ذکر کړی. روایت د عبید الله ابن عمر امام احمد او دارمی ذکر کړی خو پاغي کې لفظ دو تیر راغلی په واو سره. مصنف رحمت الله علیه په حمزي سره ذکر کړی خو امام احمد په مسند کې دغه شان امام دارمی چې ذکر کړی د دا روایت د عبید الله نو پاغي کې لفظ دو تیر راغلی. او روایت د ایوب د امام نافع نه دام امام احمد په مسند کې او امام طبرانی په المعجم الاوسط کې ذکر کړي پاغي کې لفظ د وتر راغلی په واو سره. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. دا روایت د متفق علیه د سند صحیح دی. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعية وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء وذلك دا فوت كيدل أو قزا كيدل دا مز يعني دي كم أغا اختياري أو مستحب وقت دا ما زيگر دا پارا أن ترى دا چيوين تا ما على الأرض أغا چي پزمك بانده من الشمس دنورنا د دې اغرنا وینې صفراء زیړه چې پنور کې زیړوال راغې د دې اغرنګ کې تغییر او تبديل راغې نو د دې اغه وخت اختیاري د تا نه فوت شو او وخت اضطراری شروع شو. د عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي دا قول چې دې ذکر کړل نو د دې رجال الاسناد ثقات ني. محمود ابن خالد الدمشقي دا ثقه ده. وليد ابن مسلم القرشي ثقه ده خو كثير التدليس والتسويه چه تدليس به کثرت سره کولو تدليس والتسويه به کولو مخکې ذکر ده تدليس والتسويه وشو. عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي دا اهل شام امام ده ثقه او فقيه ده. نو هغه د فوات الوقت د پاره د فوات العصر د پاره وقت ذکر کوي، ځکه مخکې حدیث کې ذکر شول الذي تفوته صلاه العصر، هغه کس چې داغه نه د مازیګر مصفوت شي. نو امام اوزاعی وی چې دا فوات د مصب په سبان دی راځي، د مازیګر مصب په سبان دی فوت کیږي. ان ترى ما على الارض من الشمس صفراء، دا چې ویني ته په ځمکه باندې د نور نه زیړواله. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.